سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم سورة نور شروع دريم باب او دیکھے آداب ذکر کولس د پار د صد ابواب فحشاء آغا آداب ذکر کول چې داغې په وجه باندې د فحشاء دروازه بندیږي د بیهای دروازه بندیږي او مقصد دارې کو چیرته دا آداب او دا احکام په یو علاقه یو ملک یو کور کې یو بدن کې راشي نو هغه داغی حفاظت کی او معاشرہ سپا کی گردے پو جوانے او دا اللہ را لی گلیم دے را پارا دے چی انسانان پا دے بانے عملو کی عملی کی نو دے آیات کی بل یو ادب ذکر کی او دے مقصد سرے دے مخ کی آیاتونو کی زینا و دارنگی داغی درا پرده کون که سیزونو بیان شو چه کم سیزون داغی پو جوانی زینا را پرده کی یا دارنگی پیدا کی نوز ذکر که چه دی زینا دا خدمی در پارخه لارداده کما چه دی آیات که ذکر شویده چه علکان و دارنگی جینا کی داغی دیو بل سر نکاحونه وکللش او دا رنگی لوندان پا معاشره که جکم ده کم شی او دا رنگی ختم شی معاشره بس پا شی وعده که اگر که اصلی مقصد داوی چی ده انسانانو ده نسل حفاظتو شی او انسانان چکم ده یعنی داغی نسل و چلی دای مقصد ده لیکن نور پیدایم پا کی دی دا پیدایم پا کشتره چه با دی سر دی انسان دا شهوت آغا تیزی چی دا آغا ختمی گی او دستور گودا رنگی دا شرمگا دی انسان حفاظت پا دی سر آسانی گی انسان پا دی سر بیخی محفوظ کی گی نا اللہ رب العزت ذکر کی چه معاشره که بیواده والا مفردوی دا غیر فاروادو نوکی وانکحو الایام آمینکم والصالحین او نکاو کئی دا غبی واده والاو استاسو نام کم چه بی واده والای دا غیر پار نکاو والصالحین من عبادکم و نکان دا غلامان استاسو نام دلتر صالحین مانا سرا چاغم واحدین مشرک نئی چه مشرکی دعوت ورطور که چه ایمان روڑی کوئی ایمان نروڑی بے پریدوا یا صالحین معنی دارا چه پائی که صلاحیت دنی کا موجود بیم چه صلاحیت بکنی نو بے علم کوا من عبادکم دو غلامان استاسنا و ایمائکم او دین استاسنا و سوال دارا جی چه سید منگ با نکاہو نوکو جنکو را پارا و دارنگی علکانو را پارا یو بل لبور کو لیکن پیسی نی نو بیس کی اللہ رب العزت این یکونو فقراء یغنیهم اللہ من فضلی کچی ردی فقیرانی نو غنیان بکی دیل اللہ تعالی دخپل مہربانینا حدیث کی رازی دری سیزون ادا سیری چی اللہ رب العزت داغی کسانو سرچسو کی اللہ سر مدد کی یو داره چې څوک د الله په لاره کې جهاد کوي الله ورسره مدد کوي دا هغه اسباب به برابروي کومک به کوي چې صحیح مجاهدي اخلاص پکې وي. دویم داره چې څوک هغه غواړي چې زر خپل اقانه ځان آزاد کوم غلامي مکاتب په هغه صحیح نیتو کې الله ربالعزت د هغه سره مدد کوي. او درېیم هغه کس دی چې نکاح وکړي او دارنګي دپاره د عفت د پاک دامنۍ الله ربالعزت د هغه سره مدد کوي په هغه نکاح کې. نظر دا چې مالدار به کېدي له الله تعالی د خپل فضل نه دا ان یکونو فقرا یغنیهم الله من فضل کچیر فقیران ان الله به غنیان کړي له خپل مهربانۍ نه. عمر جهو فرمایي چې زما د هغه چا لپاره دا شان تعجب کوم عجبت لمن یبتغی الغنا بغیر نکاح وزه دا هغه چانه تعجب کوم مال تعجب راځي چې هغه مالداري بغیر د نکاح نه طلب کوي چې راځه به نکاح ونه کړم او مالداره بشم. ودا نه کی ذکر هلته الله ربالعزت فرمایي چې کو فقیر الله به مالداره کړي. دارنګي ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي هغه یتی الله فیما امرکم من النکاح تاسو د الله امرو منی فاسق اجتاستی امر کلیده دی نکانا نکاو کتا نیونجز لکم ما وعدکم من الغنا تاستا با اللہ رب عزتا غصدر که چی وعده دستر کلیده مالدارین اللہ وری مالداری که والله واسع علیم اللہ پر آخر وستن که دارنگی علیم پوی ازاد دیم من اللہ رب عزت مالداری راولی وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. د دې آیات مقصد څه دام د مخکې سره تعلق لري. یو سړی دی چې هغه طاقت نه لري د نکاح کولو او چې راځه سم نکاح نه شمه کولی راشه بدکاری نه کوه د الله رب العزت داسې سړي ته وایي خپل ځان نو ساته ځان پاک کا حاصل دارې د زنا نه ځان ساته او دارنګې د حرام د طلب کولو نه ځان ساته ځان پاک کا او ځان دې پاک وساتي. هغه کسان لا یجدون نکاحن چې هغه نشي پیدا کولی اسباب د نکاح مانا مهر نشي پیدا کولی نفقه نشي زان دیو سات حتا یغنیهم الله من فضل تر دی پوری چې مالدار کې دی الله تعالی د خپل مهربانۍ نام الله رب العزت مالدار کې نو بیر نکاح وکي خود بدکاری نه بزان ساتي. او حدیث کې داس خلکو لپاره علاج خودل شوی نبی علیہ السلام وی چې نکاح وکي قرچا وس نکی د بیا دې څوک روجی دی ونی ځکه دې سره بیا دې انسان حفاظت کی او بچ کیږي دا ګناهونه نه هغه شهوت مرش. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا دا بل ادب دی خردی باب سره مناسبت څه دی دلته مقصد څه دی یو غلام دی واغه مکاتبت غواړي د خپل اخان نو سره دی وکی لیکن د دې باب سره مناسبت سره د باب سره مناسبت دار چې ګوره کوم معاشره کې یین جو مرایان ډیر وي نو دا غي نه پښه پیدا کیږي به ای دا غي وجدای چې هغه په خپل باندې نکاح نشي کولای او مالک ورته اجازه نه ورکي نو معاشره کې دغه رنګي ګرځي نو چې څه وکړل بس هغه به کلی نور ډیر وج نه دی ځکه دا د مکاتب مسله ذکر کړل مخکې دا ور کې دا سی وو جهاد بچ وشو د کافرو سره هغه بچ قیدین شولند هغه نه به غلامان جوړیدل دا هغه خزي به انځ کېدل خدمتونه به کېدل او دا هغه زنانه چې بری ونی ولی بغیر د نکاح دا هغه سره یو ځای کېدل لیکن دی دور کې وس نشتره وجدار چې مسلمانانو جهاد پرې کړي دور د اخر نه محروم لري او به وس په بین لاخوان پابندیم لګول چې دا وسوګ نک دا به ول غلامان کېدل دار د دې لپاره چې د الله د احکاماتو نافرمانی کړي کو پرې کړي د الله رب العزت ذل کې د مخلوق غلامان کوي چې زما غلامین پرې کزم د مخلوق غلامان ګرځوم نو دا به کېده به الله رب العزت د دا غلامانو د آزادولو د پاره ډیر ترغیبونه ورکړي کله وای دا په کپارو کې آزادوي کله وای مدبر کله وای مکاتب کله وای سي آزاد خورټولو نه کمزوره طریقه دا د مکاتب کېدلو ده چې بده کې ته پیسې واخلي دا الله وی خیر کو ته د سي نه آزاد یعنی مکاتب کا خو آزاد کړه چې دا معاشره سپش حاصل داره کوم معاشره کې داسې څوک موجود شه دا غینا د پاشا بی راضی نو هغه به لری کول غواړي پاره طریقه چې یا اصلاح کول غواړي والذین یبتغون الکتاب وکسان چې هغه طلب کوي آزاد والے مما ملکت ایمانکم دا غنا چې مالکان دی په لاسونه ستاسو فَكَاتِبُوهُمْ نُمْ وَسْمَكَاتَبْ كِدِي لَرَعِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرَا كُچِرِ تَسْفُوشِي پَائِكِ دَ خَيْرًا دَ خَيْر نَمُرَسِ دَ ایمان ایمان پا کیوی دیر وجنا کافر سرچکم دے بیاد نری کول پکار پکار دارے چھ ایمان پا کیوی او دارنگی ازاشی نسو دینداری خوب پا کیوی یادار دے خیر نمراد امانت دے او قدرت دې په کسب باندې واتوهم من مال الله الذي اتاكم وركيدت ادم دل انا چې درکړی تاسو ته کوم مال تاسو درکړی او ول ورک دې کې عام مسلمانانو ته خطاب دې چې کله یو غلام دې وغه ځان مکاتب کول غواړي او آزاد ول غواړي د تاسو کومه کول کې پیسې ول ورکې چې آزاد شي یا هغه چا سره چې دی هغه تبکی خطاب دی کما قای چې دی علی رضی الله عنه مراد یې غره او به حاصل دارې چې کو پیسې مثلا ان ټول ورته نشو کم از کم څو خورده پرې دا چې په هغه معنی ثانی راش یا بعض علما وایي چې کم زکات دی کې یا غول ورکنه هغه بل درک او آزاد بشی آغا او دا پا قسطونو سر لیکل بگی که یه ذکر ورطا مکاتب بیره که پا قسطونو سر بی پیسی ورکی او ورکی دیتا دمال دلالله تعالی آغا تا کم چی درکی تاستا ولا تکرهو فتایاتکم علی البغائین اردنا تحسنا لتبتغو عرض الحیات الدنیا دا بلا دب دی د دې حاصل دارې چې زنانه وینځې پاغي باندې زور مکه وي د بدکاری چې بدکاری پکې وي تاسو جاهلیت کې داسې وو وینځې بیا ساتلې پاغي باندې به مزدوري کوله پیسې به پی اخستې دا یو روایت کې راځي د مسلم روایت دی دوی وینځې د چا د عبد الله بن ابي جابر رضی الله عنه فرمای دا یو دوی وینځې دیوی می سکن امو دارنگی دا بلی او میمن امو او مسلمان شوی دیو بای با پی زیتے کهو او دارنگی پاقی بان بی پیسی گرتی دی بدکاری نی بی بکولی نازن جنکی را علی نبی علیہ السلام تی شکایتو کو چیز منگ سر دارنگی کار کی دا آیات اللہ وی نازل کو نو رجوع ہم ذکر کلی دی آیات بارکی و بارحال دا آیات ہو کمان دی بیدی که علماء وچیا مراد دین زیدی او داغی پا بارا که آیات نازل شویم دی دارنگی عامی چی کمی این زینه و عامی جنکی هم تی مراد کرلیش او دا دوار ترجمه دلتا که علماء وَلَا تُكْرِهُ فَتَعَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَامِ او تاز زور مکوی پا غف پلوین زبانی عَلَى الْبِغَائِ دَبَدْكَارِي دایو ترجمه اکراهم زور مکویو فتایات نمراد دین زی بغا نمراد بدکاری ان اردنا تحسنا کچھ ریا غیرادہ لری دفاق دامنیم د سره پارا تاسو دا کار کوي لتب تغو وارد الحیات الدنیا د پارا چې تاسو طلب کې پاغیبانی سامان د جن د دنیا د دیر پارا دا کار کوي دا خو ناروا کار دی چې دنیا را پارا د الله نه فرمانی کې او په مخلوق باندې ظلم کې او دوی مقصد داره چه دی پتایات نمراس پلی نونه دی خویندی ری بی داره چه زور مکوی پاقی بانی دی بیغا نمراد بیت شیره نی نکا کول آقا قواری چه زما دی نکا و شو تپی زور که چه نکا دی و نکا این عرد نتا حسنن مارا سوا چه آقا قواری نکا کول او تا دا بیغا پی که سمانا چه چاله پی نکا ور نکی بیا علماوی در سر پارا دیر پارا چه تاکی نولی چه را ما تا دیر پیسی میلاوشی خب کورانی را تا میلاوشی مال دار کولانی نبیا بلور ورکم و خور بورکم او دا پا معاشره که دیر لی ظلم دیر زنانوست اجینا کوسرا چه را پیسو دا پاره که نولی یا دیر پارا چه خب کورانی که ورکم دا آقا بیا غطش او دارنگی بیا آقا غریب مجبورش بیا بد کارینی شروعش نو الله رب عزت ویدا سیمه کا او دا اکثر ملکونو کې داسي چې جنکه دې دې لپاره کې نه چې په پیسې او غټي باز خلکو یارا او یو ځای کې یو کس لور شو ول چې بس یو ډاکسن مې وګټ یعنی دا بخر څنګه بده باندې بیا ډاکسن والم دارنګي څوک پزمه کې اخس حالان کې دا پیسې غسل د ځان د لپاره دا حرام دی ګناه لب کې نردین ازان ساتل پکار دی نماشره پا دی بانی خراپی گی چه جنکی پا نکابانی نور کی او کی نه بی بودش غطش بی دسی وقت او رسی گی چه آقا بیا پا بونو بانی ورکلدش بی سوک تا پوسم نکی دی میرو دی علاقو کی کزی غطی غطی کزی او چا تا چه باجی وی او چا تا یو سو چا تا بل سو کورونو کی ناستی او دا دی رفار چرا چر تا خزی ورل برابر کن بیا خزه چې یو وخت زنانه ورسیږي به څوک ته پوسم نه کوي ته زنانه خپل ټیمي الله رب العزت ادا سم کوي چې لور دې کیناولې خور دې کیناولې دې را پاره چې زه په پیسې دا مہر ډیر والم دارنګه بعضی وخت کې په دې ودونو کې ډیر اسراف کی یو ځای کې د مومندو کې او کس هغه کزه کلی و وسې نه کیدن سخرته دیر څو غختل وای چې تبه ولا پرش کېو دا ډبل بیډ وله کېو دا وله کېو هغه وله کې هغه سره سره نشته رې مات میکا بس سلب څه بوه کوم واده بوه کو بیا وګور هغه نه مخکې بدار الله کې ول سیدا بس خلکو نه قرضونه کړیو هر څه ولا وکړل هغه هر څه چې واخستل او کړه د جنې د واده ورسلو سامان راوړل کور مخته ول دته بار کېدو دروازې نه بار کې خو او کن که اول راول پیو بری بر دار سکی خود کن که اول راول وور رو تبار تک یل دی خوز تبا کلل مرس دی پیرانگار کلل وست پیزه سکو در سره دی تا سوچو که چرا دا خو سبال دی تا زور پی رسیگی نو پا کار دارا چه آسانی سر کارو کلش نو اللہ دلتا وی چه داست کار مکوی بیلتا یو سوال لادی چه دلتا شرط سر ذکر کری دا این عرد نه تحسنن و چرته دا پاک دامنی غواړي نو به زور په کوي او کني غواړي نو خبر دا غره دا کچرته پاک دامنی نه غواړي نو به خبر نه در دې وروجه نه علما وي چې دا زور په پاغه ټیم کې کیږي چې کله د دې اراده را تحسن او د پاک دامنی وي نو دا سوال به ناراضي چې اراده را پاک دامنی نه نو به حضور نشو یا دا این اراد نکیده این پا مانه ده ایست داره ده نمانه داره او زور مکوی تاسی پاکپلو پیغلو بانی دارنگی پاکپلو وین زبانی علال بیغای ده بدکارین اراد نتحسنن زکا چی دی راده لری ده پاک دامنه ایم چی این پا مانه ده ایست دارش او بلا خواه آسان مانه وشوله ده جنکو پا بارکی چکمی لورو خوری دلتا بیر بیغا نمراس ده که زور مکوی پا خپل و جنکو بانی پا خپل و نوناو خواندو بانی بیغا منسو دنی نکاح کولو این نارد نتحسنن چی آغی اراده لری ده نکاح کولو او توی خیر زناست بای لتبتغوا عرض الحياة الدنيا دير فارا چه تاستلب که بدیبانی سامان در جند دنیا استاده و مقصدی او داغی زندگی برباد کن ومن یکرهن فإن الله من بعد اکراهن غفور رحیم وسیو جنی بانی زیته وش ظلم پی وش این زبانی او بدکاری پی وش ولن او گنانگار ندا اچه چه بزور کلی لیغ گنانگار او چا چې زور وکړو په هغې باندې فسقین الله تعالی من بعد اکراهن پس د زور د هغې نه چې په هغې باندې زور شوی غفور رحیم بخونکی او دارنګې مهربان زاد دی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلکم وموعظة للمتقین آخر دے باب کی ترغیب دے اللہ کلام تھا ترغیب ورکی دے اللہ کتاب تھا او خاص کر دے صورت چکم دے کہ احکام دی آگے تر عمل کولو دا پارا چھ دے کی واضح احکام نازل شوی دے عمل پہ وکی معاشرہ فی سبا کی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيْنَاتٍ وَيَقِنَ النَّازِلْ كَرِدِي مَنْ تَغَسْتَ آيَاتٌ أَحْكَارًا مبینات او یو بینات مپسرینو پرخ کلی مبینات و من سر چشی بردین مراد احکام واضحا احکام تی مراد او بینات کی آغین مراد بی دلائل توحید و مثلا من الذین خلو من قبلکم و مثال ناک حسانو چتیر شیو مخیستا سنام داغی مثال تیر شوی دا مثال لاغی چه تیر شوی استاز نمخ کی یعنی داغی واقعات بکی ذکر دی و موعظتا للمتقین و نسد دیر پارا دا متقیانو دا متقیانو دا پارا نسیحات دی